En Abiel Hervison Maseo. Neuze vo inverdu an tel les an aou, ous degwerches a ias, ke mere do lampu ganto, a benen dar priet. Pem an neo a oa diskian, a pem a oa fur, rag ar pem diskian a gemera zo lampu, heb degas e oul ganto. Ar de fur avad, gant o lampu, o devoa ke mere de oul e fiolennu. Evel matale ar priet da zon, echenem lak joñ ol da vore di a da gousket. Hogen e kreiz an nos e tarz un hopaden. Setu ar priet o ton, iden arben dea. Neuze e tihunaz an ol oer c'hezet se, a gin ni da gempen o lampo. A garde ziskian da lavarud d'ar di fur, ar doi dim eus oc'h eoul, ar da go lampo a zo vond da vervel, ar di fur ava da respontas, gant aon da vefeket a warc'h evidon da gevidoc'h, it kentoc'h da di ar warc'h a dourien da brenadeoc'h. Met epad ma zein da brena et e gwezaz ar priet, a garde a oa prest a antre az gantan, er zal euret a gavwe prene d'an nor. Diwezatoc et e gwezaz ive ar gwerchez edal en eul lavarout, otru, otru, digor deon. Emma a respontaz deo, e gwerion em el lavar deoc, noc an avez anket. Belli de tapa nouzoc, nag an dei, nag an eur. Da gavel eo an tra ouz en den o vant kuit d'an estern vro, a c'halvaz e servi gerien, hag a fiziaz en no evadou. Da unan e roaz pem talan. Denal dao. Denal unan. Da bebin ni herveze an partis, hag eze az kuit da bel vro. Raktal eze az varro gant ninni en devoar de sevet pem talan, o lakad ar deaz da dalvezout hag an to e c'honezaz pem al. En evel eb doardi, an nini en devoarde sevet daou dalan, a c'hon ez az daou al ganto. Med an nini a resevet ganta un talan epken, a yaz dober un toul en doar da guzad en nan ar c'han evestr. Pel am zer goude, et teu en drou mestr al servigerien, a gien da sevel kon ganto. Tosta dar da an nini en devoa bet pem talan, a kini garda dean pem talan al en ur lavarout, mestr. Pem talan az poaroet din, setu amman pem al am eus gonezet. Mad e servijer mad a feal, emede an evestr. Pegur out bet feal e nebeud a dra, e lakin a c'hanout war galz, ke e barz levene da vestr. Don a reaz de dro an ini en devoa bet daoud alan. Al lavar a zive, mestr, daoud alan az poaroet din, setu amman daoud al bet gonezet ganin. Mad e servijer mad a feal, emede an evestr. Pegur out bet feal e nebeud a dra, e lakin a c'hanout war galz, ke e barz levene da vestr. Hogen, o tosta dive de dro, an ninin en devoa bet nemet un talan al lavaraz, mestr, gouzout a ren ezout un den diez, e vedez e lec'h nachez ket adet, hag e tastumez e lec'h nachez ket strevet. Aon am eus bet, hag ez onet da guzad da dalan en douar, setu ien, gantan a c'hez da beadra. Hogen evestr a respontaz dean, servijor fal, alezirek, gouzout a rez e vedan e lec'h nemeus ket adet hag e tastuman e lec'h nemeus ket strevet. Gled e oa dit neuze kas ma arc'hant d'an tibank, a me d'am distro an bije adkavet ma fe adra gant leve di warna. Tenit eta diganta an talant se, hag en roet d'an ini en neus dek. Rak d'an ini en neus e vo roet dean. Hag e leizen devo, met digan an ninin en neus ket, e vezo lamet zo ken ar pezen neus. Hag ar servijer didal voutse, stlapidien ur mez en da valijen, en no e vezo ar gwelvan, hag ar skrinat gden. Pa zeu ma vanden en e c'hloar hag e oe leilet gantan, neuze e c'haze zo vare dron a glot. Hag e vo bodet an ol boblou dirazan, hag e tis partio an ei redioz ar real. Evel ma tis parti ar mesaer an davadezet diouz ar buchet. Hag lakaio an davadezet en tu deho dean hag ar buchet en tu klei. Neuze el lavardo ar roue dar re avo en tu deho dean. Deuit, c'hui ar de veniget gant mazat. Per c'heni daer ez ar roantel ez a zo bet aoze de vidoc'h a baoe diaz ez i digez ar bet. Ragaon am eus bet ar roue d'oc'h eus din da zebri. Sechet am eus bet ar roue d'oc'h eus din da eva. Estrenewan a ma degmere d'ochus, en noise a ma guisque d'ochus, clan a deedor tamgwelut, prison a deedor betegennon. An dud just a responton neus edea, otru pegulzon neus da welet na ondit, ardoet dit da zebri, sechet dit, ardoet dit de aeva. Pegulzon neus da welet estren a da zegemert, en noise a da guisquet. Pegulzon neus da welet clan pe prison, hag ezom deuet betegen nout. Hag er esponto ar du edeo, e guerion em el lavar deoc, e kemen a moch eus gret se, da un an eus arre vian an eus ma breudeur, e o din me ma un an a chosen gret. Neus e ive e lavar do d'arre a vezo a gleidean, it pel diouzin tud vi liget, dan tant per bade la zo bedaoz ed evidant diaol hag e eilet. Rag naon am eus bet, a noch eus kero e din da zebri, Sechet am eus bet, a noc'h eus kero e din da eva, estren e oan, a noc'h eus ket ma degemert, en noaz a noc'h eus ket ma guisket. Klan hag prison, a noc'h eus ket doet dam gwelout. Neuze, inive, al lavar o dean, otro pegoul zon eus da welet naon pe sechet dit, pe estren, pe en noaz, pe glan, pe prison, a non eus ket da chikouret. Hag respont o dean, e gwerion e me lavar deor, e kemen a noc'h eus keden gret, da un an eus ar devian an se, e o din me ken nebedal noc'h eus keden gret. A mon ar daio ar demand ar chastis per badel, a garde just dar vue per badel. Hag e c'hoar vezas, pen devoa Jezus e chue dan ol brezegen nou se, ma lavar das deziskibien, gouzout ar di demand emo ar pask, a ben daouz evez, hag e vo gwerset mabon den da ve a staget ouz ar groaz. Neuze nem vodaz an arc veleien hag en aurien ar bok e palez ar berek meur, kaifa ze an. Hag e vo divize de trezo da baka Jezus dre leir a de laka da marn. Ar daba da vade meo, e ve fe e pad ar gwell, gant naon na safe tous mach e touez ar bok. Evel me do Jezus e Betania, et ti Simon a loyer E tosta a zor vao ez outan, a ganti, e oa ur podi galavastr leun a front prizius braz, mas kuiliaz an ean vare ben, e pad medo ustol. O welout kemen se, e savas droug en diskibien ma lavarjon, da betra e tal ver c'hol la seurtse, pa vije be galet gwer sa ker an drase, ar rei e briz ar beordion. Jezus avad o c'houzout kemen se a lavarz deo, pera gerit poan dar vao ez se. Rag un oberen vadi deus gret em c'hever. Bepred o popeorion genoc, me avat no poket atav. Pe deus kuiliet ar c'hwez vat se var ma c'horf, eo a ben ma sebelior e deus em gret. E gwerionem e lavar deoc, e pelec benag, ma vo em banet an avielma, dre ar bedol, e vo ad lavar de dive ar pez e deus gret, evit ober un var ne. Neuze un an eus an daouzek, Judas Iskario de anno, a iaz da gaout an archevel leion, hag a lavaraz deo, pegemen e fel deo c'harri din a me al lakaio an nea etre o taouarn. Ardema a bouezaz deo tregon pez archan, hag adar al c'hurse e klaske un degouez ma devi drukkei an nea deo. Da ze iskenta ar barra di c'hoel e teoaz an diskibien da gaout Jezus en ur lavar deo. E pelec e fel dit e c'hoz fem evidout pred ar pask. Respond ar reaz Jezus, i de ker da di e ma hen, a lavar dean, ar mestar a lavar tost e ma ma amzer, du se eran ar pask gant ma diskibin. Hag e reaz an diskibien nevel men deva Jezus gour c'hemen ne deo, hag e c'hoz joan ar pask. Deud an abade, e oa ou stol gant an daouzek diskipl, hag e pad ma tebren e lavaraz deo, e gwerione me lavar deoc. Un an a c'hanoc, aia dam gwersa. La hard braz e oen, a pepini em lakaz da lavarout dean, a me eo, outro? Eo avat respontaz, an inye neus lake des orn ganid plat, henez am gwerso. Mon ara kuit mabon den hervez ar pez, a zo beskrivet diwar ben, met gwad an den se, me eo gwerset mabon den gantan. Gweloc evi jebet dan den se, ma ne vije ket bev gannet. Judas neuze an inie a oer se an ea, en em lakaz da lavarout, daoust da eme, rabi? Jezus a respontas, Ja, te lavar mat. Hag e pad ma tebren, e kemer as Jezus barra, hag o ve al lavar der vinigaden e ron as an ea, hag en roas des iskibien en el lavar, kemerit ad ebrit, ma horfe o kemen ma. Gud ese o ve a kemer e der chalir e lavar as beden ad rugardi, hag e roas de o en el lavarut, evidol diutan, rag ma guade o kemen ma, Gwad an emgleu, an inis kwiliet evit en groez an dut, evit pardon o fechedu. En lavar daron, ne evin muidi war vreman eus ar frouez ma eus ar winien, beteg an deiz se, mach evin in nineve hag evret ganach erou an telez mazat. Gwad ebe a kaned ar salmou ez e jon ermez et rezek mene an olivet. Neuze, Jezus a lavar az deo, c'hui o al fenonz hag avo enon un abeg a bechet, rak skrive deo. Skei ar in gant ar mesaer a slabeze de vo abeptu d'invet ar bagant. Met goudem a vin a tsavet da veu, ez in en o rouk e Galilea. Respond ar reas neuze per lavar dean, a pa zefe an ol da gaout drouk skol en abek dit, me abat, nem mo morse. Neuze Jezus a ziskle ar reas dean, e gurione me lavar dit, en nonzman, ar rouk da c'hiliok kanna, e o dre der gwech a spo ma dian zavet. Per a respontas, a parang fen mervel genit, nan, da zian a ne rinket, hag an ol ziski vien a lavar a skemendal. Neuze eze as Jezus ganto d'un damani an oet Getsemani, hag el lavar as de ziski vien, a ze zidan ma epad mazin du hon da bedi. Hag eo ve a kemeret gantan per a daou vab zebedea, e te rawas trist diges a ganken da gregien na. Lavar du ardeas neuze deo, trist eo maen e da vervel, chomi damo a belit genin. Ago ve a eid un tamik larkoch, e kwezas var ez rem o pedi ago lavar dut, mazat, mar gel se bea, ra belai o diouz in ar chardiliat ma. Kouls koude ravo gred, ne ket ar pez a fel din me, med ar pez a fel ditte. Don ar reaz goud eze da gaout ez iskibien, hag e kavaz an eo kousket, mar lavardaz da ber, e vel se, noc'h eus ket galet belia un urvez ganin? Belit, a pedit da chomet mon e bardan temptadur, kreduz e ar speret, met gwan e ar c'horf. Adarde evit an eil gwech eze as larkoch, hag e pede eo lavarout, mazat, mar ne c'hell ket ar c'halieriad ma tremen heb bea evet ganin ar ravo gre da youl. A deue da neve betegen no e kavaz an neo kousket, rak poner e oa eido dao lagat. O lezel an neo adarde, ez eaz da bedi evit an tre de gwech, o lavarout c'hoaz an neve lep komsu. Neuze e tistroaz da gao de ziskibien nag e lavaraz deo, emo c'hoaz o kousket a gout iskuiza? Setu, deuet an eur ma vo laket ma banden et reda war nar becherion, savit, deon. Setu me mantos tan inni am gwers. Edo c'hoaz o komz, pa ze gwez az Judas, un an eus an daouzek, a gantan ur strorat niveruz adut, klezeier a bizier ganto, kaset gant an arc veleion a gena urien ar bobl. An trubarden de war doed ar sin ma deo, an inni a bokin dea, henez eo, krogi denna. A kerken, o tostadus Jezus e lavaras, salut, rabbi, hag e pokaz an ea. Jezus avad a lavaras, ma mignon, petrare ez gantse. Met neuze o ton da vetan et hol jone o dawarn var Jezus hag e krot jone enna. A setu un an eus arde a oa gant Jezus, a stenaz ez orn, a denaz egleze, hag o skei gant servige ra belek meur e trochaz dean ez kwarn. Jezus neuze al lavaraz dean, lag en dro da gleze en efeur. Rag ar re a gemer ar gleze a varo dre ar gleze. An c'helfen ket hag av dit pedi mazat hag e kas fedin war tol ous pendaoze gar me adeilet. Met penons neuze e teufe da wir a skriturio al lavaret le an trao de gwez ou de velse. Dan an poent se e lavaraz Jezus dan dut, evel e trezeg eul leir och c'heid varrouk gant klezerier a bizier d'an poka. Bem de avade vezen en temp o kelen a zezet a noc'h eus ket kroget en non, met kemen ma a zo c'hoar vezet ma vo kaset da ben skriturio ar brofedet, neus e eorzh iskibien o tilezer anezhañ a dec'haskuit. E in avad ove a kroget e Jezus a zegazaz anezhañ da dikaifas, ar belek meur, e lec'h men em vodaz ar skribet hag en aour in ar bopl. Per a heuliaz eus a bel betek porz ar belek meur hag ove a eid e barz e c'hazezaz gant ar vevelien da welout penonz e c'he chufe an traoù. E keit se, e klaske an ar c'hevelleion hag ar c'huzul abez ur falz testeni a eneb Jezus, e sel de gaz d'ar marl. Ha ne gaven in evet, daoust maoa deuet meur a inni da zougen falz testeni. En diwesh e teaz daou, hag al lavardas, henez en eus disklerriet, temp doue a c'halon diskard, hag en tri devez, en a tsevel. Neuze, savaz ar belek meur, hag el lavaraz dean, ne respontez netra. Petra zisklaer an dud se a eneb dit, Jezus avad a chome digoms. Hag ar belek meur da lavarout, da c'hour fedi ar an en anu an doue beu, da lavarout deom a teo ar Messias, mab doue. Jezus a respontaz dean, ya, te lavar mat. Ous pense me lavar deoc, a vremañ e welfot mab an den a zeze den tu deho d'an hol c'halloudek hag o ton war gwabrenou an neo. Neuze ar beleg meur, ar drogaz ez ilia den eur lavarout, blasfeme den neus, hag ezon moch eus c'hoaz a destou, e moch o paouez klevout e vrasfem. Petra gav deoc, hag in da respond, ar marou a zo dled dea. Neuze e skop jonioù tan war ezrem hag e rojon de an tolioù pe lodal javedadou, en eur lavarout, gradion da brofet, messias, piou an inien neus koet genit. Per avad a oa azedet ermez er porz, pa zeoaz de gaout ur vatez a lavaraz dea, te ive a oa gant Jezus ar Galileat. En oa avad an nachaz dira gant ol en ur lavarout, ne oa lant ket petra fel dit lavarout. Met evel ma ze da gaout an or, e oa gwelet gant ur vatez al a lavaraz darri a oa enno, emma a oa gant Jezus an Nazaredat. A darri nachaz gant ur ledouet, nan a vezan ket an dense. A presti goude ar de a oa enno a dosta zout tan hag a lavaraz dean surmat. Te ive, te zo eus an dus se. Da dre fwedas evit guir a zisklear c'hanout. Neuze krogaz da valozi a da doui nan a veze ket an dense kerken e kan a zur c'hiliok. Hag e te a sonj da ber eus ar c'honzou en devoa lavaraz Jezus dean. Ar rog ar c'hiliok kana e odre der gwech a spo ma dinachet. Hag eid ermez, e skuilhaz der u c'hwern. Deuet ar beure en em vodaz e kuzul a eneb da Jezus an ol ar c'hveleien hag en aourien ar bopl evit e lakad d'ar marou. Hag ovea e liamet e tegaz jeun an nea da bilat ar gwarnour evit e lakad e treza warn. Judas neuze, an ini en dewa e werzet, o welou dewa kondaonet a grogas morcheden na, a degaz a reaz en dro an tregont pez ar c'han d'an achveleien adan en aourien en eul lavarout pechet em eus o werz a gwad didamal. Met respond ar rizion dean, petra ara se diom, dit te deo elout. A slapet ganto ar pezio ar c'han e santual e te chaskuid hag eze az denem grouga. Ogen an achveleion az astum az ar pezio ar c'han se hag a lavardas, ne ke permeted o lakad en tanz ar sacre, peguir in priz ar gwaat. Neuze goude be a gret kuzul e prenjon ganto park ar poder, evit bezia dur an divroidi. Se tuperag eve an oed ar pakse, park ar gwaat, bete gierie. Neuze e voe kaset daben, lavar ar profet Jeremia, ke mer edo deus an tregont pez ar c'han, priz an ini prizus o deus bugale Israel laket priz warna, hag ordo edo deus evit park ar poder, evel men devoa gorche menet din an otru. Lake devo Jezus dirag ar gwarnour, hag emma a c'houlen a zoutan, a te eo roue ar Iusevien? Jezus a respontaz, ya, te lavar mat. Med an tom alou ar de outan an achveleien hag an en aorien ne respontaz netra. Neuze pilad a lavardaz dean, ne glevez ket pegemen a draou a zisklerion a enebdit? Met ne respontaz dean var draebet. Ken e oa souezet braz ar gwarnour. Da genver pep gwel pas ki oa kustum ar gwarnour da leusket d'ar bobl ur prizoniat benak an ini a c'houlennen. Er prisoniad brude da vad alchet go da chulse Barabba e ono. Pa voi bodet an du de lavaras pilat deo, peini a fel deoch e losxven deoch en e frankis. Jesus Barabba, pe Jesus avez an oet Messias. Rag gouzout a ouie e oa drewarizi o de oa drukro e da nea. En dram medo a zezet varigad or varn e kasta zer dweg unan da lavard deo, da vezet ne trae trezout te agan den jusse, rag gouard dregaset on bedierie en un avre en abeg dea. Met an ach veleien agan en aourien a la kaz e pen ar bob goulen Barabba a kaz Jezus d'ar mardou, os tagad a gomz e lavardas deo ar gouard nour. Peign ya fel deoc'h e les fen deoc'h da vont eus an daouma. Respond a rejogne, Barabba! A Pilat deo, a petrarin eta eus Jezus a vez an oet Messias. An ol a respontas, rav os tag eus ar groaz! Peseur droug en eus gred eta, e mer, krenf a c'hoaz e krien, rav os tag eus ar groaz! Pilat o welout ne servije da netra hag e kreske kentoc'h an tousmach hag e meraz dourd, hag a welc'haz ez a-warn dirag ar bopl, en eul lavarout digablus on eus gouad an den se, deoc'h hui da welout. Hag ar bopl a bez da lavarout, ravo e oad warnom, avar ur bugale. Neuze e lezas deo Barabba en e frankis, evit Jezus abat, goude ba skourjezet an ea, e ar oaz an ea deo da veas tag edouz ar groaz. Neuze sou dardet ar gouarnour kemer Jezus ganto e pa e barz ar pritordi, a vodaz en dro deñ ar gohorten a bez, a di wisket doutan e ziliad e tol joun warnañ ur vantel rus karlek. Plezena a rejoñ ur gulun en spern a lak joun variben, hagen e zorn ur rosklen. Hagen ur blega o glin geraz, e lavarin deñ dre c'hoa perz, salut ur oue ar Iusevin. Hag eus kopa outañ e krogeñ e rosklen hag eus koen ganti vareben. Goude bea e c'hoaped e velse e tenjon diganta ar vantel, hag goude gwiska dea e zilia den dro e kas jon an ea da veak staged ouz ar groaz. Evel ma zein ermez e te gwezaz ganto un den eus kurenda, Simon ne anno. Redia a rejon an ea da zougen kroaz Jezus. Hag ovea de gweze de lec'h an oet Golgota, da lavarout de lec'h a c'hlopen, e rojon deñ da eva gwin mesket gant best. Goude bea en tanvet, ne felasket deñ eva. Goude ma devo est taget an ea ouz ar groaz, e lo den joñ e ziliad kenet rezo dre dena ar sort warno. Hag eid en o c'hoazez e ti walen an ea. Lakad ar reon ya us de ben ur skritel gant abek e gastis, emma eo Jezus ur gwe ar Iusevien, avar n dro gantan e kroastak jeun daoler unan a zeo hag unan a gleidea. An dremeni di avad hag unu jen ne an ea en ur heja o fen hag el avaren. Te hag a zich struj an temp hag a atsav an ea en ur ober tridevez, en em salv da unan, mardout map due, a disken eus ar groaz. En evreb doare an ach veleien hag a skribet hag an en aourien a c'hoarze gwa boutan en eus lavarout. Salve den eus reoual, anek e barek den em salvi. Ru Israel ezeo, raz isken o brema eus ar groaz hag e kredi menna. En em fizie de oen due, dea de zi ebi brema, mar deo douget dea rak lavar den eus meo map due. En eveleb doare a leiron o unan bet kroastaget war n dro gantan a dole outan komzou dismeganzus. A dale kreiste, tan valije na c'holo az ar vro a bez, betek teirer goude kreiste. A war dro teirer goude kreiste e c'har mas Jezus en ur griad en vras. Eli, Eli, lema sabachtani. Da la varu de, madoue, madoue, pera gocheuz madilezet. Ouze glevout, dard neus arde a oa enno a lavardas, o c'hervel Elia e ma ennez. A kerken unan an eo arde das da gerchad ur spouen, e charga arde az a winekr a laket an ei e beg rosklen e roaz deñ da eva. Med arde a la lavarde, lesta, Gwellom, adon a raio Elia de savetei. Ogen, Jésus ove a garmet a dardi en ur griad en vraz a les as esperet da dremen. A setu ma frigas gwell an templ e dao an ter, eus a lein d'an traon. An douar a grinas, a garrier a frailas, ar bezio a zigoras, a meur a san a oa o c'horf kousket enno a zi hunas da veu. Hag o vont ermez eus obezioù goude at savidigez Jezus e teujon er ger santel den emziskouez da veur a inni. Ogen, ar c'hantener hag ar rea oa gantan o tiwal Jezus pa weljon a c'hrendouar hag ar pez a dremenne a voez trafulie d'ol gant ar spon ma lavarin e gwirione an denman a oa mabdoue. Bez e oa enno ive meur a vaouez a sele eus a bel. O devoa eulie Jezus a dalek Galilea en ur servigi an ea, en o zoe se voa Maria Magdala, Maria mam Jacques, a mam Mibien Zebedea. Deuet an abade e te gweza zun den pinvidi gus Arimatea, Joseph e Anno. A oa ive diskit da Jezus. Emma a yaz da gaout Pilat da c'houlen digantan korf Jezus. Neuze ero as Pilat urz der da idea. Ove a kemeret ar c'horf, Joseph a bakaz an ea en ur lisel net, hag a lakaz an ea erbe neve en devoa toulet er roc'h evitant en eunan. Ha goude be ar ulied ur men braz ous toul ar be ez eaz kuit. Hag enno edo Maria Mabdalen hag ar vardia al a zezet adal dar be. An dei var lec'h, da lavar de an dei goude an ozadur, en em vodaz an ach veleien hag ar farizianet da von da gaout Pilat. Hag e lavarjon dea. Otrou, son jonneuz en neus lavaret an touel er se, pa oa beu c'hoaz, goud e tri deit vez, et i un in da veu. Rau ur zeta da zi oa lar be, gant surente bete gant tre de dei, gant naon na zefe ez iskibien da leer ez e gorf a na lavar fen dar bopl, di un e deo a doez ar evardo. Gwasoc'h e dan inigenta e vefe an douelad en diwe ama. Respond a re a spilat deo, Gwarde d'och eus, id a diwali da sur evel ma ouzoc'h. In eta o vont diouta a lakaz ar be surente, dre siel la ar men a posta gwardet. An dei war lec'h ar sabat, pa darze goulou dei evit dei kenta ar sizun, et te az Maria Magdalen hag ar vardia al da welout ar be. A setu ma voe ur c'hrendou ar braz, ragael an notru a ziskena zeus an neu, hag a zeaz da rulia ar men kuit, a da a zez a warna. Envel ouz ul lucheden e oa ezrem hag ez ilia da oa gwen evel an erc, gant an aon dirazan e krene ar vardet hag e teujon da vea evel tudvaro. An eil lavat o kom zouz ar meched a lavardas, c'hui, no peke daon, rag gouzout ar daon e klaskit Jezus an ini bet staget ouz ar groaz. Ne manke nan ma. Di une deo a doez ar devardo, evel men devoa lavardet. Deuit, a gwelit a lec'h, ma oa goulvez edenna. Id buen da lavardo deziskibien ez eo di une da doez ar devardo. A setu ma zaen ar oog da Galilea, eno e wel fodan nea. Setu ar pez, an moa da gemen deoc'h. Hag ove a eit buan ermez eus ar be, gant aon a leven evraz, e red jon da gemen ar c'hellou deziskibin. A setu ma teaz Jezus a benen deo a malavaraz, salut! Hag inni o tostad a bakaz et didreit hag oaz tuaz diraza. Neuze e lavaraz Jezus deo, no peke daon. Id da gemen d'an breudeur mon da Galilea eno eo am gwelin. Evel ma oan gant o end et teaz e kerdar neus ar wardet da gemen d'an achveleion kemen a oa c'horvezet. Arrema en em vodet a gret kuzul gant an ena urien, ar doaz ar c'hant braz dar soudardet, en ur zisklerdia deo, lavari deze o deve de ziskibien epad an nons, hag o deus lere d'an ean tra ma oar kousket. A ma teu ar gwarnour dem gouzout, e c'honezim an ean hag e lakim a c'hant or didan mal. In eta, o vea kemere d'an ar c'hant, ar deaz evel ma oan bet kelenet. Hag ar vrutse ar et c'hoaz et ouez ar Eusebien betek vrema. An un nek diskipl a yas neuze da Galilea war an mene en devoa Jezus merket deo, hag ouze welout e stoujon diraza, in hag a oa bedam gredik. Jezus o tostad al lavardas deo. Pep galout a zo berroet din en nao a varn douard. Id e tad a gemel an nol vroadou. Badezid an eo en anno an tad ag ar mabag ar spert santel. Deskid deo mirout an nol gemen an meus gourc'hemennet deoc'h. A setu me ma on ganoc'h bemde betek fin ar bet.